Na nowej płycie pianisty Wojciecha Majewskiego znajdzie się 10 utworów. Trafią na nią nie tylko jego kompozycje. Zresztą o planach na ten album słyszeliśmy już w Trójce w audycji Mało Obiektywnie kilkakrotnie. Wojciech Majewski sięga tutaj także m.in. po Cole Portera, Jana Garbarka czy Davida Bowie. Do tego albumu jeszcze dziś w audycji wrócimy, a teraz muzyka z płyty, która już jest. Ten moment. Nowy album Edyty Bartosiewicz. Jak długo spałam, ile minęło dni? A może lata całe przeszły, spłowiały sny? Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. Thank you.

kamienia, ich dusze zamieszkują monstra, które nie pozwalają kochać. Ja zrobiłam to dla ciebie, zrobiłam to dla ciebie. Ja zrobiłam. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Widzimy się i tak, Monstrum oraz Cichy Zabójca. Edyta Bartosiewicz z nowej płyty Ten Moment. Tytułowa piosenka z nowej płyty Edyty Bartosiewicz już jest w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Ciekawe, jak będzie za tydzień. Wracam teraz do płyty, która otworzyła nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. To drugi solowy album pianisty Wojciecha Majewskiego. Przed nami dwie autorskie kompozycje, Sam i tytułowa Przemiana oraz An Occasional Dream, utwór Davida Bowie. Wojciech Majewski z nowej płyty Przemiana. Album ukazuje się 15 maja. Thank you. Zostań w domu z Trójką.